أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ki suñu jotta bi ñu genn bi aunillahi wa minnati ñu ngi won ba legi ci ghazwatul khandaq ñu xamé ko tamit ci ghazwatul ahzab ci jotta bi ñu wésu gisoon nañu ñi nga xamantene nonu la yonent bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu anhum commencé won di gas li nga xamantene ni moy canal ginaaw bi nga xamne sayyidina salman ibn al-islam al-farisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu joxena ide bo gisone nagn kérok dina ñuy liggéey kene yonnati bi alayhi salatu wassalam bayéwul won ak nit ñi li nga xamné moy liggéey bi dal li tok dedet gis nañ hadith yi nga xamné riwaya yi gis yu mujjii yépp ci sahihayn lañ né li sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda ak imam سهل بن سعد الساعدي اك سيدنا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ا بيسون نان سي روا امام البراء بي من يونت بي عليه الصلاه والسلام دا دون توخال سوفسي دون توخال سوفسي nga xamne mom lañ doon gas ba ni nga xamne ci la bir bi karaw bir bi di laqo ci man manuma ko gis ndax poussière bu bay muy reprendre veru sayidina abdallah ibn rawaha yoy wallahi wala allahumma lawla anta mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا أبينا لولو يبقى صورنا نكو ولله الحمد والمنة ñu néwon tay dañuy continuer loolu lañu imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi ci dalailun nubuwa diñu netali ba legi ci hadith bo xamantene ni sayyidina abu usman an-nahdi ci mom la yem mu dal dikoy solo mom sayyidina abu usman an-nahdi مومي كان من المخضرمين ابو عثمان النهدي تابعي لون موي دو صحابه طالب صحابه لا واي موم دا فا ام بن بارتيكولاريتي بو خامي نيو باري سي ام نانيو باري سي تابعي موم لا ام موي مخضرم لا مخضرم نك بون كو واخي سي والو littérature arabe al adab lolou day moy ñom niñ ci djublu ci moowu kan moy muhadram ak muhaddithuna buñ né muhadram du bok budé ci walu arab ba moy ñi nga xamné dañuy topoto langue bi ay poésie arabe ak yoyu adab la littérature ñoñu buñ né rajulun muhadram ñom liñ ci djublu moy ko xamanteni ni dafa dundu période avant l'islam ba pare dundu période bi yonnentou bi alayhi salatu wassalam ñewé koku lañuy wowe motax ngay deg ñaan ash-shu'ara'ul mukhadramun poet mi nga xamantene ni ñom ay mukhadram lañ ndax ñom loolu lañu tekke mukhadram moy ko xamne dafa dundu jahiliya ba pare dundu periode yonnentou bi alayhi salatu wassalam mais moy mu fekke yonnentou bi alayhi salatu wassalam mu nek sahaba lay doon ko comme kan amna kuñ ci gis ko xamne jot nañ ko gis def nañ tarjama bu yagul moy sayidina hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda motax da ngay gis wa adab wa literature dañ koy joxe exemple comme mom di wax ne par exemple koku kana min al mukhadramin ndax sayidina hasan ibn thabit dafa fekke li nga xamantene moy periode bele waxon nañ la 70 ans ci jahiliya la dund ak 70 ans ci l'islam léegi ko mel non dañ nan ci poète mukhadram la ah léegi moy bon da ngay gis na ñom Ka'b ibn Zuhayr tamit dañ ci dugalé Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulma wala Salma momit dañ ci ko ci bolé ak yu mel non ñom loolu lañ ci djublu en tout cas boudé côté wa muhaddithuna yi nak nga xamné ñun ñoñu nak ñom ñom ci ñom lañ même boudé ci sira lañ né da ngay gis sira hadith la moy né kon nak ñun buñ né muhadram fi ta wax nañ la bokkol ak liko wa lugha di téké wa la wa ñëlé wa littérature kon nga né ma wa kon muhaddithuna yi mom lañ lañuy tuddé muhadram ñu na la ñom muhadram kiñ ko tuddé moy ko xamné moy ñom définition bi ñu yor ak bu ak ñëlé xawna niro sauf ko nak amna wuté moy début définition bi ñoko bokk moy né ko xamné dafa dundu jahiliya dundu période yonnati bi alayhi salatu wassalam buñ la né jahiliya moy la période anti-islamique avant yonnati bi alayhi salatu wassalam di woté ñi nga xamné ñoo fa ñoo dundu jamono joj ba paré dundu jamono yenenti da lay sar sal ki ci muhaddithuna loolu ñoom ñoko bokk ak ñele sauf que waaji gisul yenenti da lay sar sal moy mom du sahaba dundu na jamono yenenti da lay sar salam wa non li la attendo reprono non muhaddithuna li la moy ne won nit ko xamantene ni dunduna fekkene jamono yonnentou allah sallahu alayhi wasallam sauf ko gisuko bam genn adina koku lañ nane muhadrab mo xam bimi juddou mom avant l'islam la won wala après l'islam lool du ci dara wala li le li moy sew sew bi li ni li moy la definition wu ñi nga xamne moy muhaddithuna et sayyidina abu uthman an-nahdi mom dafa bokon rahmatullah alayhi ci tabi'i nga xamne par exemple ci tabaqat ki no tudu tabaqai moy classification bo imam al-hafiz ibn hajar def ci ruwati ak yoyu nonu moy mom dafa bok ci classe ginnaw sahaba yi ñom ñoo ci teggu ndax ñom ñoy ci tabi'i li talibe sahaba yi ñoy ñi gina mag ñom ñi nga xamne ñom sayyidina abu uthman ñom masruq ñom abu wa'il salama ibn abu salama ibn shaqiq abu wa'il ak ñom uwais al-qarni ga ñoñu nonu moy ni dañu bi yonentou allah sar sam di dundu ñom ñu ngi dundu ak ñom as-sanabuhi ñu ngi doon dund mu ngi ñom ñu ngi doon dund sauf que amuñu gisunu yonent ba lay sar sar ñen ñi dañu ñew ñu na leen genn la adina comme as-sarabu hiliko dal mom ci yoon bi bi mi ñew ci yonent ba lay sar sar ci yoon bi le yegene yonent ba lay sar sar genn la adina Allah sayyidina abu usman an-nahdi rahmatullahi alayhi nak dafa bokkon di ñoon kon ñoon ñoy muhadram ci walu hadith moy ño xamne fekke nañ dund yonnentou bi alayhi salatu wassalam mais gisunu ko gëmon nañ ko mais gisunu ko voilà gisunu ko après bon légui nak ñom talibé sahaba yu maggi lañuy gis ñom sayna abou bakkar ak ñi top ak ñoon ñoy ñoy ñom ñoñu lañuy nek seeni talibé voilà kon bir ma ngok mom nak mom riwaya bi ci mom la yam kon mawquf la da ngay gis ne mawquf la tialale bi nak dafa am wax ndax al harith ibn abi usama moko solo ta ñi nga xamne amna ci par exemple ñi nga xamne mo def muhaqqiq ki bu def tahqiq hadith bi ki tere ndax affaire bi imam ki dako di wala su borom su bulul da war rashad indi nako bo deme ci imam ibn kathir indi nako ci al bidaya wa nihaya fa non dañ na hadith bi dafa daif naw moy na hadith bi ni wiru kone moy borom bughyatul bahis mom ñi def tahqiq bi bok ñom mo ki def tahqiq bi mo ne mbirum bi hadith bi ni wiru kon lan la hadith bi wax lolou moy bon lolou ben tialal amna benen tialal bo xamne sayyidna abu uthman dane mom sayyidna salman al farisi lako jele radiyallahu anhu mun kero yonent ba mun anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daraba fil khandaq wa qala bismillahi wa bihi hudina wa law abadna ghayrahu shaqina ya habbadha rabban wa habbadina mune yonent bi alayhi salatu wa sallam balegi moy ngir sawar lo sahaba yi ci liguey bi moy reprendre ay poème yo xamne yo ay sahaba def walla yo xamne bokay wax way du poésie comme niñu gissawon innal allahumma innal aisha ghaishul akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar ci yenen riwaya faghfir lil ansar wal muhajira do xamne lolu moy du poésie ah suñu munena mom sayyidina salman kon sayyidina abu uthman muné kon dako jëlé ci sayyidina salman hadith bi même imam al hafid ibn kathir muné kon ci al bidaya wa nihaya dané wa hadha hadithun gharibun min hadha al wajh muné hadith bi bu tumurankal ci walu yi muné yonent ma lay sar salam mu ngi don daraba fil khandaq moy da don pic dor pic ak pel bu ci don dal wa qala munan bismillah wa bihi hudina wa ñu ngi tambalé ligéy bi ci borom bi subhanahu wa ta'ala ta ci mom lañu gindéku moy suñu gindéku mu ngi jaar suñu gindéku mu ngi jaar ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala mana walau abadna ghayrahu shaqina ta buñu jaamu won keneen ku wute ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala dinañu torox ya habbadha rabban wa habbadina eskey way ak baax way way way way ay way bi borom way bi borom bi subhanahu wa ta'ala mi def ñu ginde ko mu jaaral ko ci mom ta buñu jaamu won keneen torox way way bobu way way bobu bobu yalla baax way bobu borom ba ak dinem ji ak dinem ji nga xamne mom lañu sopp lo mom lañ def ñu nekk kon lolu bokku na ci yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wax waye bokku na ci balegi imam ibn isaaq rahmatullahi alayhi wa anabi mune a مُنَ وَرْتَجَزَ فِيهِ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُ جُعَيْلٌ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرًا فَقَالُوا فِيهَا فِيمَا يَقُولُونَ نانا جولين ني تاميت داني دون واخ يويو داخ ييني داني ساور لو نيت ييني دا فا بوكو تيغا خامني داني ساور لو نيت ا تي ليغي اي شعر دي دغلو كوم تاي di deglu ay qasida qasida yi dañ lay gëna sawarlo nga gis bo len di tante tante di bash bashi nga tek ben jazbu wala mawahibu xam nga ne lolu day gëna day gëna day gëna galvaniser gay han talibe yi dañ ci xam lu bax moy liñ ci yek ak bo fayon mbir mi lepp na selaw ku nek ki wax sa waxi bop lolu duñ amé nonu ciawar motax lolu nonu bu kenn taxaw nan wayaw li ni mom saway yi nañ di dañu ñu waran ko def lolu kulana sunna la qala khair qala sawaba kulana sunna la wax nas lo xamne moy li juk yonnati bi alayhi salatu salam ngi ci ligey yu khandak bi lan la doon def ay shiar la doon waxale di reprendre yenen sahaba yi tamit radiyallahu anhum di reprendre li nga xamantene moy ay poem yo xamne yu yeen len ci ñom dal di won def wala seen poem bo motax yoy yu am solo bo tege ben mawahibu wala ben jazbul qulub mulay accompagner ci liguey bi nga ne ak liguey bu man di ne ya allah lolu lu la yenen ci balaahi sar sam def ni di da ko doon wax walla nga koy frère doné diko wax diko way tan ci li nga xamné moy poème nit ñu bax ni li ñu def rawati na yiñ def ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yoyo dina té mag nga dal dikoy def diko reprendre walla nga koy tek lool lepp min sunnati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam مونه وارتجزو في امام ابن اسحاق رحمه الله علينا كنون امام الطبري صلو نكو جي تاريخ مونه كرو صحابه يي نون فارور واخ اي بويم يو خامني تي بن غور بو خامني ديكو واخ تي بن غور من المسلمين بو خامني تي جولي ني لا بوك يو قال له جعيل بو خامني جعيل لا نكو دون واخ مونه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا mono nak yonentou ma alayhi salatu wassalam moko tudde won amr mom ju'ayl bi fa qalu fi ma yaqulun biñi ligey mbirmi ñi defal ay poem bis ben way ci sahaba yi ko xamne ju'ayl la tudon yonentou ma alayhi salatu wassalam tudde ko amran fa qalu ñu nan amr سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا من سماه اي موي تود نكو كان مكو تود يونتي بي عليه الصلاه والسلام من بعد جعيل عمرا غيناو جعيل موي عمرو لوكو تود من وكان تمام يونتي بي عليه الصلاه والسلام مسولا دني نيكون للبائس غير كيب كو خامتني كو نياك لا yaw man bes bu man di don zahran ko xamne borop doole dalay dimbali dila apporter li nga xamne moy dolem dila jappale ci sa lepp ñu don way lolu ñom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum a kine legi nak bi nga xamantene ni ci lañuy liggey lolu kon gisoon nañ ci jotaay bi wessu ko ne dañu repartir on tâche yaronte bi alayhi salatu wassalam jël ci waxu riwaya imam al-waqidi 15 pour 10 personnes ñu ne mu dal lay jox ben partie ku nekk am lo xamne mom ngay liggey ci liggey wa legui wa ku pare won nak ku ñëkkona palé loy def muné wa kana man faragha min al muslimina min hissatihi hada ila ghayrihi fa a'anahu hatta kamula al khanda muné kep ko xamanteni ni dafa pare sa part biñ la réservé won biñ la joxone ci jullit ni doono won dem tok ne way ñi ci dess gor gor lu len way ah gor gor lu ñen baye ku ngeen lol def len ñu ñun dede ko ma sa paré partem da ngay gaaw contane dem jappale ki nga xamantene moy sa bok waaw duñu baye kenn rek golé naan ñe ñom dox ñin ñi golé yamul dolé yamul ha bokku na nak ci kérok biñi gas mbir yi bi nga xamanteni ci lañuy gas lolu dafa am xew xew bu xew bo xamanteni ni moy dal dañuy gas ba ci yag ñu gis ben xéer bu reuy dal di freiné danaka mom moy li nga xamantene moy ciawarté nit ñi ak seen du liggéey mo am melni coup d'arrêt bu mu indi ndax xéer bi jëm nañu jëm manu ñi dara lolu nak le imam ahmad ibn hanbal mo ñu koy netali nako non imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj al kushayri naysaburi rahmatullah alayhi dal nakoy solo ñom ñep di sayyidina imam ahmad ak ash-shaykhayn ak ñeneen nurul ñom ñi ñom ñu ko solo jele ko ci sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhu wa arda imam ahmad tamit dal nakoy solo ci benen sallale bo xamne bu bax la an al bara ibn azim mu jelo ko ci sayidina al bara ibn azim imam ibn sa'd dal dina koy solo momit ak imam ibn jarir ak imam ibn abi hatim ñom ñu jelo ko ci amr ibn auf nako non imam abu nu'aym jelo nako ci sayidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala an al jami' نكو نون امام الطبراني صلو نكو جلوكو تي سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امام الطبراني صلو نكو تي سند بو باخ جلوكو تي سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نكو نون امام البيهقي اك امام ابو نعيم صلو نكو تي ñaar yon yo xamne mu ngi jaar ci امام ابن شهاب nako nonu imam al-waqidi solo nako jele ko ci ay serignam nako non imam ibn saq solo na li netay bi ñuy bëgg wax ya ñom imam al-bukhari rahmatullah alayhi ñom liñ ci solo bari li nga xamne mom lañ solo ci hadith yi ni bari wul motax riwaya yi nak amna yo xamantene ni yu wër lañu mais yenn yi wëruñu mais bo len bolé dal ensemble moy da ngay gis ni amnañ ciosan yenn yi sax ci seen bop ñom wër nañu seenu ciosan dañuy gis ne mu ngi ci sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi même boudé yenn détail yi mom ci yenn hadith yi moy wëru nune annal muslimina 'arada lahum fi ba'd al-khandaq sahra mone benn bes ci bes yi doon gas li nga xamanteni moy canal bi dafa am benn xeer bu reuy benn roche bu reuy bu nek bo xamne dañ ñoo dajé mom biñuy gas ci riwaya imam al-bukhari bi bu jëlé ci sayyidina jabir comme ni la waxe ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayh Seyyidina Jabir dane Mune inna yawm al-khandaqi nahsiru fa'aradat kul kayda amna ñune kudiya wala kudiya kudiyatun shadida Mune dafa am kéro bi nga xamné ci lañuy gas canal bi munafa aradat kay shadida lolu moy lo xamantene ni ci souci lu deuguer bo xamne ko ak kek amna nak ci yeneen lu way ko niñ la wax bo mu dañ ne kudiya ta lolu moy xeer wo xamne wu reureureureu la aw roche kanta imam qadi iyad da na ramel li fi moy liñ ci djublu moy as montagne moy benn ci bo xamna xéer wu ndaw wu deugër lay doon man nañ ko gam gam le liñ nane montagne ndax liñ deugël légui nak bimu démé nonu mune la ta'khudhu fiha al-ma'awi fakasarat hadidahum nako non ñom imam mo an-nasa'i wak ñoy solo nañu fogna waxuma lol imam an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i rahmatullahi alayhi dal dina koy solo momit ci sanad bo xamne imam al-hafiz ibn hajar neena bi sanadin hasan imam abu abdurrahman an-nasa'i dal dina koy solo سيدنا البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ونبي من خير و تلما دفا دفا ككت دغ لا تاخذ فيها المعاول جيسغي سيمني مانو تي دار داغي دور ملني ياو دال فينكو دور لي موم موي لو خامني دو بوجي بوكو جي دوري problème bi mo yow sa jasi sa ki sa faxi ki ki yi nga yor yi ngay doore yo ñoy yaq motax fa kasarat hadiduhum ba muju ñu commencé matériel biñ doon gassé mu commencé yaq ndax bo jëlé semay door ci xéer wi affaire yi dam mun wa shaqqat alayhim mir mi nak dal di metti ci ñom riwaya yiñ la waxon bu sayyidina awf biñ la waxon sank al muzani mune lol sayyidina salman al farisi la garal moy mom côté bob mo fa newon ak ñim nekkal mir mi dal de ñu dal di mu essayer affaire bi dem kanta riwaya imam al waqidi bi dane xeer woowu ki dajje xeer woowu moy sayidina umar ibn al khattab bim demé nonou nak fa shakaw zalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi qubba ñu dal di ñew dal di koy wax yaronte bi alayhi salatu wa salam fek mu ngi ci ben tante buñ ko defaral fofu nonou ci xandaq fofu ñukoy ligéyé nga xamné bu amé ay pause fa lay nek ñu ñow wax ko nako kat mbir mi kat li mo xew motax ci riwaya sayyidina jabir bi nek ci as-sahihayn munafa ja'un nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalu hadhihi kudyatun 'aradat fil khandaq fa qala ana nazil nena biñ ñëwé ci riwaya sahihayn bi mu ne ñu ñëw ci yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di ko koy wax wa ndax mom moy recours bi ci sama war na mel non bu nit ñi jaxlé talibé yi jaxlé ñu mëna déllu ci yow man fa trouver ci yow lu fa senu mbir senu aajo budene man ngoko budene man ngoko ñu ñew ne ko hadhihi kudyatun 'aradat fil khandaq ñu ne ko li nak yonnati bi alayhi salatu wassalam li dal xeer wu reey mo dox suñu digeunte mo nekk ci mo nekk ci canal bi ñuy gas mune inna ana nazil mune xaar la mu ñew ma ngi ñew dugg ci bir canal bi xol xeer wi ngeen di wax ngir la ngir tak ko ndax fokk ñu tak ko manu continue mun summa qama wa batnuhu ma'subun bihajar wa labithna thalathata ayamin la nadhuqu zawaqa balegi ci riwaya sahihayn bi sayidina jabir ibn abdullah neena yonentima alayhi salatu wassalam dal di jog te bimi jog biram mon ko tak ay xeer la ci tak lolu arab yi dañ ko ron def moy bo moy xif bu len xif deug jappé dañuy jël ay xeer tak ko ci seen biir ngir mëna souteniru motax ci yenen riwaya yi moné wa batnuhu ma'subun bi hajarin min al-ju' biir bi mu ngi ci takkon ay xeer mo da ngay ci xeeri dal dikoy tak ci so biir bi ndax xif sayidina jabir ne wala bisna ñun nak passé nañu ñetti fan fek passé na ñetti fan yo xamne la nazuq zawaqa mosuñu dara moy amul dara luñu lek ñetti fan yo xamne ñu ngi ligay ta lekkuñu la munafa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mi'wala fa daraba fil kudya neena yonentina alayhi salatu wa salam dal di jël li nga xamantene moy semmiñ bi dal di door ci xeer neena fa'ada kathiban ahyala aw ahyam mirmi dal di muju do ko door tas affaire bi tas rumbu ah lolu moy riwaya sayyidina jabir bi moy riwaya bi ni dugul ci detail waye du de ko door ben door rek xeer bi tassé non tayeneen bi waye yi nga xamantene ni yu wër lañ ta waxna la comme imam an-nasa'i rahmatullahi alayhi bim dele ci sayidina al-bara ibn azib nakonon imam ahmad ibn hanbal solo nako ci sanad bo xamne imam al-hafiz ibn hajar neena bi sanadin hasan mune kérok biñ ko ko waxe mom yonentiba alayhi salatu wassalam dane bismillah dafa wax bismillah ci turu bur yalla la ñu commencé ci yenen riwaya munafa daa bi ina'in min ma'in fatafala fi thumma daa bima sha'a Allah an yad'a bi thumma nadaha min dhalika al-ma'i 'alayha neena mu daldi laj ñu andil ko ben ndap recipient bu def ndox mu daldi ci tifli daldi ñaan lu sobul yalla mu ñaan ko ñaan après mu jël daldi wiss ndox mi ci xeer ci roche ah munafa akhadha al-mi'wala min salman daldi jël waxon nañ la kené sayyidina salman ci riwaya amr ibn auf rahmatullah alayhi wa radiya anhu dane mom sayyidina salman la xeer wi garalo mu dal di jël li nga xamne moy semmiñ bi sayyidina salman yoro mu dal di wa bismillah wa daraba darbatan fakasara thuluthaha mu daldi dur ben dur mom ali salatu wassalam un tiers xer bi daldi dali fele munaw wa baraqat barqa fa kharaja nurun min qibali al-yaman fa adaa ma bayna labatay al-madina hatta ka anna misbahan fi jawfi laylin mudhlim fa kabbara rasulullah صلى الله عليه وسلم وقال اعطيت مفاتيح اليمن من بسم الله كي تور بور يالا كون لاي كومونسي مو دور بن دور كون ان تيير بي دال لي دالي فل ام بي مو دوري نا مو دال دي ديف بن ملي لو ملخ am lu leer lu genn bi mu doore mbir mi bi jaasi je dalé ci xéer am lu leer lu ab leer téñeer bu ci genné bo xamné melni lu joggé Yaman dal di leral li nga xamantene moy digënté ñaari quartier Medina yi moy ñaari côté Medina yi mune ba ni nga xamné lay melni comme si ben lampe la bu nekk ci lendeum ji mune fa kabbara rasulullah yonent ma ray sahab sam dal di def takbir ni Allahu akbar mune bim defé lol mune qutitu mafatih al yaman mune Allahu akbar qutitu mafatih al yaman mune mu daldi ne kon dox nañuma li nga xamantene moy tiabi moy yaman Allahu akbar qutitu dox nañ ma kan moko dox boroma mafatih al yamani li nga xamantene moy bul yaman les clés de la de yaman bo sama borom tej nako ci sama loxo ta jamono ji ñi ngi medina gayaan leen ni ñew di leen assiéger ci yoneen suñu borom dal di koy wan lool jox koko laata nga xamantene lool lay xew no mona kon on teeto mafatih al yaman ha mona nak inni la absuru abwab sanaa min makan as-saa mona mangi fi ma nek mangi gis buntu sanaa di capitale sanaa ul yaman xamna moy sanaa mangi fi ma nek ni ci bir canal bi mangi gis les portes de sanaa min makan as-sa'a ki fi ma nek ci waxtu wi may wax ak yeen ka annaha anyabul kilabi bo gisee porte yi mu ngi melni ni ko defare ñom day melni bañu li nga xamne moy xajj yi mi mel non la porte yi mel mun thumma daraba as-samiya fa qata'a thulusan akhar mu doorat benen tier dal di dali wat fele daldi wat fele munelan fa mu def ni bele mu daldi am leer bu ci genne comme si leer nek leeray bo xamne melni mu ngi joge fi nga xamne moy Rome di Byzance l'empire romain byzantin leral quartier ñaari quartier medina fa kabbara rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qala utitu mafatih ash-sham wallahi la inni la ubsiru qusuraha al-humr min makan as-sa' mune jox nañ ma ci door bobu leer bobu genn mune jox nañ ma li nga xamne moy les clés chabi sham dox nañ mako tek ko sama lox wallahi ma ngi watti yalla ne fi ma nek ma ngi gis li nga xamantene ni moy sen palay yu xonku yi ci sama beurep bi ma nek thumma daraba thalitha fa qata'a baqiyat al-hajar mu dura 3e bi li nga xamne mo defon ci xeer yu dal di dal fele ab leer genn ak fofu melni lu joge faris leer gu gojef yu joge faris dal di leeram fofu digeunte ñaari quartier medina fa kabbara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qala utitu mafatih faris mu dal di waxat allah akbar ne joxnañuma li nga xamantene moy tiabi pers pers mun wallahi inni la ubsiru qusur al-hiya wa mada'in kisra كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا بالنسر فاستسر المسلمون كون نيتيل بي موم يونسي بي عليه الصلاة والسلام بيم كو دوري leer gogou gennu joge faris melni ñu joge faris mune jox nañ ma kon tiabi pers nguru pers suma borom tek nako ci sama lox ta fi ma nek ma ngi gis li nga xamantene ni moy qusur al-hira al-hira mona capitale persi wa mada'in kisra at mada'in fofu kisra fofu neon capital bi al hira yoy nekkon agglomération yu reuy di ville yu reuy yi nga xamna ñoo neewon fofu le di dans l'empire perse fofu di les al furs mone ma ngi gis tiabi mu ngi melni moy tiabi yi ubbe ndax lool nga do lool ba ngay am na sax degguna ci ñi dem senegal par auto nan lañuy jaar ma da ngay gis ville yo xamne bo fay ag day am ben buntu bu reuy bu symboliser ne ya ngi dugg ci ville lool motax da nga ron degg ñuy wax nan on a donné les clés de la ville à tel les clés de la ville de paris yow degguna ñu koy wax nan maire de paris bi amna kum ko ron jox maires bi ndam meul bu jigen lañ yo amna ko ndom jox les portes de paris les clés de paris ñu mel non moy dañ koy symboliser non moné ma ngi gis tiabi li nga xamné madaina kisra mo ngi melni ay bañu xaji ni ñu mel non la tiabi comme ni tiabi mel bu koy duggal ci bund munaw akhbarani jibril an ummati zahiratun alayha yini yep nak ma fi tuddu yaman sham pers sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal dina may yegal ken sama xet dina fete kaw nonu dina tek ci lo yep lox kon munelen fa abshiru bin nasr nelen beglen beglen ci li nga xamantene ni moy li nga xamne moy ngañay li nga xamne mom la ma samay borom wan ta tammi sayna jibril wax mako lolu beglen ci lool fasta sarral muslimun jul ni dal content ci lool wa qalu ni alhamdulillah maw'idun sadiq bi an wa'adana an-nasr ba'da al-hasr nena djulit ni contane nan alhamdullilah ñune sant neel na bur yalla maw'idun sadiq li de digel bo xamne digel deug la ndax bur yalla la yukhlifu llahu al-mi'ad bur yalla lu mu digel def lu mu digel lu yalla digel loloy am même bu de ne yow 2000 avant li newon heure bi lay xew ko la ne won bo gëm yalla rek tay tax nga ba xeer ndax instant bi ni mo tax du len gis na fiqi li ñuy wax nga xamne ñu ngi ci problème quraish et ses alliés quraish wa ahabishuha quraish ak ñi nga xamne ñom la mobiliser غطفان ومن والاها غطفان اك نيغا خامتاني ومن والا نيغا خامني نيوم ньо اندك نيوم نيوم نيب نيو دي لين اوتسي نيي اوت نان لا نتي جيني نيك تي انسيكوريتي توتال لي نيي كاس مينوت بو نه غاي مان نيو في فيك سي لا تاموي بار واي مو دال دي لين بي سيدنا جبريل yaron tibari sa sa mo wax ko ne ko yoy yeb sa xet dina ci tek sa loxo dina ci tek loxo suñu borom wan ko ko mu nek fi ci bir canal bi di gis madaina kisra wa qusur sham wa mafatiha ñu koy jox on tuitu jox nañ na mafatiha sham moy xolal suñu borom rek xam nga ay jamono mom lool moy ci bindé fi la mais bur yalla xam amul temps amul espace motax mo ne u'titu suñu borom fi mu nek ñu ass ñu len di assiéger ci ñu son jox nako lo xamantene ta instant bi ku fa naw kisra wa ma fona kesroes kaysar césar il était là-bas à Cham yaman gaaya nga fo won abraha bokki abraha ñu nga fo won waye suñu borom jox nako motax yoyu ngeum yalla rek kay tax ngeum ñu ngay gis xeex yo xamna ñu dam gaay ba yow da nga naan ñi mom lañ leen ci joge gaay ñi ay avion de chasse lañ yor ay sous-marin ay pano bombe yu nek télé ji de par des laser ñuy xex ak ño xamne ab hélicoptère sax amuñu yow ku ñewon ne la gaay yi ño nga gis ñu tambalé xaré bi xex bi ñu dominer ñe way début bi presque ñu yorol dara décimé nañ ci ñom ay millions ku ñewon ne la mais finalement ñi ñoy gagné dans 2 jours ñi di retournement de situation yaw boudé gëmo koku la ko wax xamo ak baxam wala ak selam wala nga am confiance ci li ñu wax mo do ko gëm wala nga xam tamit biru yalla al musarrif mi nga xam ne moy soppandeku ci mbir yi kama yash kayfa yasha wa kama yasha ni mu ko neexé lay soppandeko ci mbir yi ñu ko neex wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas neewon na bes ni la ñun ñokoy tourner entre nit waaw frontière yi nak leg leg ken du ko gis barzakhu mbir yi fimi nexe fimi nakare fimi nexe yu bari dina am premise waye yenn yi bur yalla day ñew ci mbiram bu ko defé wolof ne yalla dik na kon nak ngëm yalla rek ka leen fa téewoon ñu dal di gëm li leen yonent bi alayhi salatu wassalam wax ñu dal di ci be ne alhamdulillah maw'idun sadiq ñune alhamdulillah ñu ngi sante yalla li de digele bo xamne bu deggul bi an wa'adana an-nasr ba'da al-hasr bi mu ñu digge li nga xamne moy ngañaay ginnaw bi ñu teggi bi nga xamantene ni ci lañ gaay yépp ndax ramatuhum al-arab an qaws wahid bul fatte lol an qaws wahida lol gisone nagn ko te hadith sayyidina hudhayfah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhuma mune bi nga xamne julit ñi yonentina lay sa sa ci la ñew medina julit ñi ñom ñu nek fofu arab yi ñep ak non l'islam te fu neewul won fofu presque non l'islam dal quraish yaman kisra ñep ak tribus arabes ñom ñep ñoo ils étaient leur ñom ñoo julli ñi ñoo lewon leur cible favori leur ennemi principal ñoo doon julli waye bur yalla dal di leen jappandal deg leen li nga xamantene moy ak ngañay malgré metti ndax innama al usri yusra Allah mune yonentiba alayhi salam waja'ala yasrifu salman legui nak muy décrire sayidina salman ibn al islam al farisi radiyallahu anhu diko décrire mom mi joge perse diko décrire ñom sen capitale perse yim joge سالنا سلمان نان كو صدقت يا رسول الله هذه صفته اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا موي سيدنا سلمان يونتما لي صاحب صاحب ديكو ديكريرل البالي يوي موغي ملي امريكان بو خامني واشنطن لود Maison Blanche Soyo. Nous sommes dans le bassin du Congo. Nous sommes dans le lac Victoria. Qui vient de village. Nous avons décrit le corps. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit la Maison Blanche. Nous avons dit façon buntu ñata buntu bi mel non ak nan la mel sayyidina salman nan ko sadaqta ya rasul allah waxati nge deug yow ndaw yalla li hadhihi sifatu sallallahu alayhi hadhihi li nga melale non la mel ma ngi sedene ke ne yow ndaw yalla nga subhanahu wa ta'ala legi mun yonent ma lay sar samne hadhihi futuhun yaftahuha Allah ta'ala ba'di ya salman la tuftahan asham wa yahrabu hiraqlu ila aqsa mamlakati wa tadhharuna ala ash-sham fala yunazi'ukum ahad wa la yuftahan hadha al-mashriq wa yuqtalu kisra fala yakunu kisra ba'da Allah wa akbar Allahoukbar Mouy Commencez Continuez De khabare lo khamne Minal ghaï Boul fakte li nyokon Li nyi gye khal Ghazwatu Ghazwatu ban ninjuri Ghazwatu ban il mustaliq Di al muraysiya Li nyokon fofti wallu ghaï Yaronte bi alayhi salatu wassalam di continuer ne nak bim waxe sayyidina salman lol muneko li nak ay ubbi la moy dekk yi ni yeb suñu borom dinako ubbi waye nak ba'd yi sama ginnaw man alayhi salatu wassalam ya salman ya salman radiyallahu anhu moy ne Allah yaronte bi alayhi salatu wassalam ci li rek mo ngi len di annoncer ke ne mom du sax ci kaw suuf kene ni mo fi nekké ñom du démé nonu né du continuer mo ngi len di wané bës dina ñëw dootu ñuko gis niñ ko doon gisé niñ doon nekké ak mom sallallahu alayhi wa sallam bi abi huwa wa ummi ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam mo na ko li kon yi yépp ay conquête la ay ubbi la yu so borom bima ubbi ta waye nak sama ginnaw yow salman muneko la tuftahan ash-sham di ngeen ubbi li nga xamantene ni moy sham di ngeen ubbi sham wa yahrabu hiraqla hiraqla daw ila aqsa mamlakati dem fo gina sori ci sa ci son royaume ngir rec من وتظهرون على الشام فلا ينازعكم احد واي ريتوب داوام غوغو موي نياكنا دينين نوب يور شام كين دوكو خيتو غين ولا يفتحن هذا المشرق تتمد دينين اوبي غيس نين لونيان في اي ايران وك يوي اني ايران افغانستان اذربيجان Kaboul, Afghanistan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Tout ça, c'est un pays de la force. Et il y a un Kisra, Kisra, des Nakaray. Il n'y a pas de Kisra. Si on a un Kisra, il n'y a pas de Kisra. Dans l'Islam, il y a Allah. Donc, c'est ce que vous avez dit, salatu wassalam. Daldi wax kero amna ci yenen riwaya buñ doon door xeer yi day door doy door ci xeer bi mu tass benn côté mu ne Allahu akbar mu doorat sa bu boowa mu def ko legi bimu paré ñu ne ko julit ñi ne ko ra ay naka tukabbiru fakabbarna bi takbirik moy bune allah akbar ñom ñu na allah akbar ndax julit ñom non la won sahaba yi non non non yonent ma lay sa sa lu mu def mom lañuy def lool la leen suñu borom digal mom lañu digal ñun ñepp ila yawmid din allahu akbar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan nek na pour yeen ci yonent bi alayhi salatu wassalam royu kay bu baax wa ati'u allah wa ati'u ar-rasul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ييب موي ني توب دي ديغلي تي توب سونو بوروم توب يونت بي عليه الصلاه والسلام كو بغ توب يالا ني داغي توب يونت بي عليه الصلاه والسلام الله اكبر مورا صحابه لي نيو مسا غيس مو ديف كو كيرو باموي جولي كوم كو نيوم لو باري دا ندون جولي دي سول دال مي لول واخون نانكو سول دال بوبو waxon nañu nak do fekk ñoon seen jakkay souflo won ak ay xéer motax lu upp ci liñ doon julli dal lañ doon sol yenen ci mari sahaba sahaba ay dal lañ doon julle li ci upp mais do fekk nak tapi jambour nga jël tapi bi sa way jakkay jambour bo xam nañ ko tapi ci tapi yu bax ay moket yu bax nga jël say dal taxaw ci naan da ngay doxal sunna dede yo defo tahqiqul manat ak tanqihul manat yo yeb da la ric lol waxon nañ moy bi de do sol say dal ci kaw te bi nan da ngay sunna ne beurep bi nan la ko fim ko don def est ce ak tapi la won hein du tapi souflo na xé te lu bari ci lol lañ non julle kéro bi mi julli summi dal la mom alayhi salatu wassalam sahaba yi ñu summi sen dal mo paré ne len lan motax ma gis len ngeen summi seeni dal mo ne dañu gis nga summi say dal mo ne len dedet man sayyidina jibril alayhi salam atani jibril fa akhbarani anna fi fihima ana mo ne sayyidina jibril moma ñew wax ma aw kama qala alayhi salatu wassalam dal di may wax ne sama dal li dafa am lo xamne mu tudati sobe bu ci ne lolo tax ma summi len kon me gis ne dafa summi ñom ni summi lutax ngeen summi ndax yow ya summi fi mu ne allahu akbar ñu ne allahu akbar legi nak ñu baye bam paré ñu ne ko wa ñun de gis nañ le sank bi ngay door xeer wi sa bo doré ra ay naka tukabbir fa kabbarna gis nañ la ngay def takbir ñu ñu def gis nañ la ngay def ñu ñu def fa qala munele nak lolu bima ñeké door mu leer muné adaat laha qusur ash-sham fa akhbarani jibril anna ummati zahiratun alayha ba mi mu jeex yoyep mune sayyidina jibril mune lolou nak bo gisse ma won allah akbar moy sayyidina jibril mom mo ñew dal di may wax ne ma sama xet moy tek loxo ci yi ñu yeb sham pers ak li nga xamantene ni moy yama kon lolou mo xew kero ci moy ben netali bo xew lolou tax Imam Abu Hurayra radiyallahu anhu warda comme li nga xamantene non la Imam Ibn Saq wax muné wa hadathani man la attahimu an Abi Hurayra radiyallahu anhu warda muné netalina ma man ko xamantene ni la attahimu ko xamné man Imam Ibn Saq duma ko tuma an Abi Hurayra mujalati sayidina Abu Hurayra رضي الله تعالى عنه وارضى حديث بي نك بو امام ابن اسحاق بي بو موي داغي جيس نه موي تالال بي موي لولو hadith bi na hadith yi wax di dugg ci detail bi ni comme niñ ko waxe ni yu ci bari dafa da'if yu ci bari dañu da'if nak ni dugg ci detail bi comme niñ ko waxe won ci début wax nañ la surtout parti nga xamne mo ñew ci sahihayni bobu préciser nañ la biñ la nan bu sayyidina jabir bi li la wax wax nañ la tamit bu imam an-nasa'i bi imam ahmad bobu imam al-hafiz ne nabi sanadin hasan legi imam ibn saqon muné netalina ma ko xamné duma ko tomal an abi hurayra mu jere ci sayna abu hurayra annahu kana yaqul hina futihat hadhihi al-amsar fi zaman umar wa fi zaman umar wa zaman uthman wa ma ba'da muné mom sayidina abu hurayra radi imam ibn saq muné joté nako koku netalina ko né Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu da don wax bi nga xamanteni ni ci lañu ubbi li nga xamne moy dekk yi ci jamono yi khilafa Sayyidina Umar ak Sayyidina Uthman di ubbi Sham ay Yaman ay Perse Sayyidina Abu Hurayra da don wax nan iftahu ma bada lakum fa walladhi nafsu Abi Hurayra bi yadi ma aftatahtum wala iftatihu ma bada lakum fa walladhi nafs abi hurayra bi yadihi maftatahtum wala ma fatahtum min madina wala taftahtihunha wala taftihunha ila yawm al-qiyam illa wa qad a'ta Allah subhanahu محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك الله سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بي دي ني اوبي صحابه تابعين دي اوبي دك يو دا دون واخ اوبي لين لولين نيه ديف لين كونكيت بولين نيه ماغي وات سي كيغا خامتيني ني بكانو ابو هريره دي مان سي لخوم لا ندي دو نين اوبي بن تك لودول نا سونو بوروم جيتونا mu joxone tabi dekk yo ñen dem di conquête di le ubbi fekkon na yonentou bi alayhi salatu wassalam suñu borom tek tabi dekk bobu ci loxom ba pare allahu akbar allahu akbar kon lolu moy mu bokku ci mu'jizatu alayhi salatu wassalam ñi nga xamne kérok feyna ci razwatul khandaqi ak digge yi nga xamne ku gëmul yalla mëno ko gëm inshallah xamna nak dañuy yëm fofu ci jota bi di ñu agalé ba légui ñu ngi ci al khandaq ci ligéy bi ak yi nga xamné moy xew xew yi nga xamné ño fa am ginnaw xew xew bi ñu gisat yeneen inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين